To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o przesłuchaniu kierowcy z Oświęcimia w krakowskiej prokuraturze, inwestycjach w ramach planu Morawieckiego i kolejnym sędzim złapanym na kradzieży w sklepie. Ponad dwie godziny trwało przesłuchanie 21-letniego kierowcy Sajczętu podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Zarzut, który usłyszał już w piątek od policji, dziś powtórzyli prokuratorzy, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Na dwukierunkowej jezdni ulicy Powstańców Śląskich, wykonując manewr skrętu w lewo w ulicę Elizy Orzeszkowej, nie zachował szczególnej ostrożności poprzez nienależytą obserwację jezdni z tyłu pojazdu i nieupewnienie się co do możliwości bezpiecznego wykonania planowanego manewru, a także nie sygnalizując zamierzonego manewru włączeniem lewego kierunkowskazu. Podejrzanemu w czasie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Krakowie towarzyszył jego obrońca, mecenas Władysław Pociej. Adwokat nie chciał zdradzić, czy jego klient przyznał się do winy. Jako obrońca zrobię wszystko w tej sprawie, ażeby prawda została ustalona. Według mecenasa Pocieja kilka kwestii w sprawie wypadku wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Będziemy weryfikować to, co ma prokuratura i w razie potrzeby my również będziemy mieli możliwość zasięgnięcia pomocy specjalistów. Musimy ustalić charakter kolumny w sensie jej uprzywilejowania lub nie. Wydaje się to jeden z elementów kluczowych. Sebastianowi K. za nieumyślne spowodowanie wypadku grozi do 3 lat więzienia. Inwestycje w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekroczą 1 000 000 000 zł. Rząd przyjął uchwałę w sprawie dokumentu zwanego potocznie planem Morawieckiego. Konferencji prasowej po posiedzeniu rządu przysłuchiwała się nasza reporterka Sylwia Białek. Wicepremier Piotr Gliński, który prowadził obrady rządu, powiedział, że ten dokument, który liczy 316 stron, to ciekawa, trudna, kreatywna praca. Autor strategii, wicepremier Mateusz Morawiecki, mówił, że część działań od kilku miesięcy jest skutecznie realizowana. Mogę z tych 316 stron wymienić na jednym oddechu prawie 316 inwestycji, które już zrobiliśmy, podkreślił Morawiecki. O wydatkach na inwestycje w najbliższych 3 latach mówił z kolei wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Przewidzieliśmy wykorzystanie około 1,5 biliona złotych do roku 2020 ze środków publicznych i chcemy zmobilizować jeszcze ponad 600 milionów środków sektora prywatnego na realizację tych działań. Także w sumie do roku 2020 chcemy wydać ponad 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe. Wiceminister rozwoju powiedział, że rządowi zależy na tym, aby dochody rosły, a rozwój następował w sposób zrównoważony. Obrady rządu prowadził w zastępstwie Beaty Szydło wicepremier Piotr Gliński, który powiedział, że szefowa rządu jest w bardzo dobrej formie, zdrowieje z minuty na minutę, wykonuje swoje obowiązki i podpisuje niezbędne dokumenty. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Kolejny sędzia zawieszony za kradzież w markecie, tym razem w Szczecinie. Sędzia Sądu Okręgowego chciał ukraść łącznik do krętarki, jeden z elementów zestawu wartego 95 zł. Na gorącym uczynku zatrzymali go ochroniarze. Przyznał się do winy. Wezwana policja wystawiła mu mandat i powiadomiła prezes sądu. Paweł M. jest zawieszony i czeka na proces dyscyplinarny, informuje Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Zawieszenie przez prezesa trwa maksymalnie miesiąc i w tym czasie sąd dyscyplinarny decyduje o tym, czy sędziego zawiesić na dłużej, czy też jeżeli nie zawiesi, sędzia wraca do pełnienia swoich obowiązków. Cała sprawa będzie się toczyła przed sądem dyscyplinarnym w Gdańsku. Tutaj mogą zapaść różne kary, począwszy od upomnienia, aż do wydalenia z zawodu, w zależności od tego, jak sąd dyscyplinarny oceni to postępowanie. W ostatnich dniach głośno było także o sędzim z Wrocławia podejrzanym o kradzież elektroniki wartej około 2000 zł. Prokuratura prowadzi śledztwo, a sędzia nie przyznaje się do winy. Rośnie inflacja w Wielkiej Brytanii, jest najwyższa od 2014 roku. W ujęciu rocznym za styczeń wyniosła 1,8%. Według ekspertów to efekt decyzji o Brexicie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Analitycy są zgodni. Główny powód... This means that the UK has voted to leave the European Union. To słabnący po referendum funt. Cena ropy wyrażona jest w dolarach, teraz za funta dostaniemy jej więc mniej, a ten koszt oznacza, że płacimy więcej na stacjach benzynowych. Rosnące koszty transportu zwiększają też cenę innych dóbr. Tłumaczy ekspert BBC Andy Verity, koszty importu surowców i paliwa wzrosły o 20% w stosunku do poprzedniego roku. Drugim kluczowym powodem jest decyzja OPEC, by ograniczyć wydobycie ropy. To zwiększyło jej ceny. Brytyjskie Biuro Statystyczne ostrzega, że presja inflacyjna nie znika. Przewiduje, że ceny

tej audycji. Witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie. 71335 SMS. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl nasze adresy mailowe. Po to, żeby mogli Państwo uruchomić swoją dociekliwość, inteligencję, błyskotliwość, ewentualnie poczucie humoru i wolnego żartu i odgadnąć temat audycji. Mogę podpowiedź? Bardzo proszę. Bo tytuł tego utworu, przepraszam, ale nie rozśmieszył, mimo że go znam. Tytuł tego utworu może być podpowiedzią, choć nie musi. Tytuł piosenki, którą wybrałem na początek, brzmi Pogrzeb wielkiego pijanego ptaka. Thank you. Nie wiem dlaczego, Aniu. Okazało się to trudne. Bo odpowiedzi są, przynajmniej te, które ja odczytałem, niezbyt trafne. Myślę, że to też powaga sytuacji, chwili. To była ciężka melodia, ta, którą dzisiaj rozpoczęliśmy. Ale jaka przyjemna. Bardzo przyjemna, taka psychodeliczna nieco. No właśnie, właśnie. No i ten pijany ptak to była wskazówka. To nie było jeden do jednego, że dzisiaj będzie audycja o pijanych ptakach albo o ptakach, które pogrzeb właśnie mają. Albo o ptakach. A tak. No ale to właśnie częściowo ty jesteś pomysłodawczynią. Ja? No, w dyskusji wspólnej doszliśmy do, przepraszam, konsensusu. Mm-hmm. Był konsensus. No i teraz powiedz, jaki jest temat. No, ponieważ, jeśli państwo słyszą, sama jestem nieco poobijana, przynajmniej na stronach głosowych, a i życie nie oszczędza nam doświadczeń najróżniejszych, jak przed chwilą słuchaliśmy, biedne stworzenie nie miało szczęścia i źle skończyło, to dzisiaj o przypadkach, wypadkach, nieszczęściach, zdarzeniach, o wszystkim tym, co nam się przytrafia. Właśnie, niespodziewanie. Zupełnie. A może mieć poważne konsekwencje. Tak jak w przypadku tego ptaka, który... Najpoważniejsze. Być może już nawet w trakcie pogrzebu jeszcze był pod wpływem alkoholu. Czyli co wybrałaś ty teraz? Ja zaczynam jednocześnie, ogólnie i metaforycznie. Ale nie mogłaś odsunąć tego, chociaż jedną piosenkę na temat? Ale jest na temat. Nawet w tytule jest Accidents and Emergency, czyli wypadki i stany zagrożenia. No to jest dobry tytuł. To jest dobry. Przez ogólnie mam na myśli, że możemy tutaj wszelkie rodzaje wypadków podpiąć, no tak. Też metaforycznie, bo coś mi mówi, że wokalistka, ponieważ to taki anielski i zwiewny, delikatny utwór, ma tutaj na myśli jednak te wypadki miłosne. It's a blue, bright blue Saturday, and the pain has started to slip away. I'm in a backless dress on a pastel ward, the shining. Think I want you still, but it may be bills of work. I was feeling like pomyślałam, że w sumie ta piosenka brzmiała smutniej niż melodia pogrzebowa Pijanego ptaka. No brzmiała smutniej, rzeczywiście. Ale mało tego, to, ta moja, którą teraz przedstawię, też nie jest za wesoła. No ale temat, prawda? Wypadki, przypadki, rzeczy, które mogą się wydarzyć. I teraz miałem tego nie mówić, ale nasza audycja jest pewnego rodzaju antidotum na panujący w dniu dzisiejszym wokół nastrój różowej, lukrowanej landryny. I czerwonego serduszka. Tak, więc u nas tego nie będzie i stąd takie tematy dość przyziemne i niepokojące. Artysta, który nie jest specjalnie znany w Polsce, jak sądzę, nie wiem, czy tobie też jest znany, Aniu, Albert Castilla. Nie. Napisał piosenkę i umieścił ją na swojej najnowszej płycie. Ma taki właściwie bardzo tytuł, no co, Somehow. Jakoś tam, tak. Prawda. Ale jest to dość pesymistyczne spojrzenie na świat i na kierunek, w którym ten świat idzie, czyli istnieje niebezpieczeństwo niedobrych wydarzeń, jeśli ten kierunek będziemy utrzymywać. Tak to najogólniej powiem. Czyli to nie jest, że jakoś to będzie, tylko właśnie nie będzie. Że trzeba uważać. No to uważajmy. What's this world coming to when kindness has become a crime and you don't answer when your brother needs a dime? Can someone answer this simple question for me? Who are the brave? And where are the free? It's a cold, cold feeling when you can't walk down the street without noticing the sadness at your feet. It seems okay if you're astray with on, but you're looked down upon if you're a man without a home. How can we make it? How can we survive? It's hard work every day, just trying to stay alive. But we won't give up, we won't beg and we won't buy. And I know we gonna make it somehow. What's this world coming to when you don't see the children smile? When a woman's frowned upon for trying to feed a child? Take a look around. Tell me, what do you see? Look in the mirror. Are you brave? Are you free? It's time to pay attention to your fellow man in need. Time for sharing and caring, planting love seeds. I pray for a better future for your children and for mine. Now pray we find the answer while we still have some time. How can we make it? How can we survive? Alive, but we won't give up, we won't beg and we won't buy, and I know we're gonna make it somehow. The hungry get blamed for wydaje mi się, że dobrze byłoby posłuchać albo podkreślić końcówkę tego utworu. Optymistyczną. Bo wbrew temu, że coś nie tego, to somehow jednak teraz nabiera innego znaczenia. Jest źle, ale we gonna make it somehow, czyli jakoś sobie poradzimy i będzie dobrze. Tak Albert Castillo uważa to. Nie znaczy, że to jest nasze zdanie, to jest artysta. I on tak uważa. Ale cieszę się, że skończyliśmy optymistyczną nutą, ponieważ teraz będzie... Optymizm jest bardzo potrzebny, żeby nie poddać się czarnym myślom. Ale jak się okazuje, nie jest zaraźliwy, ponieważ teraz będzie pesymizm. Czyli... A po co ten pesymizm? A same dobre intencje mi przyświecały, ponieważ szybko przeskanowałam w myślach wszystkie moje zaplanowane dzisiaj utwory i smutek goni smutek, ból goni cierpienie. Pomyślałam, gdzie jakiś dynamiczny utwór czy coś. Chcesz zdemolować tę serduszkowość całkowicie. Och, jaki to będzie bum bum, właściwie to będzie bang bang, bo tak jest w tytule. To jest utwór o tym, co kiedy wypadek kończy się źle. Bang bang, you're dead. Gorzej się chyba już nie da. Chyba gorzej się nie da. Out my heart. Oh, what did you expect? nothing but spite. Fear and lies are the words that you weave. An allusion to a conclusion at all. It's all sorts of dreams. We're just putting to bed, kick it in the head. Oh, why then just let it be? Bang, bang, you're dead. Always so easily led. Bang, bang, you're dead. Put all the rumors to bed. Bang, bang, you're dead. No było żywiej trochę, ale mówisz, że pesymizm, tak? No tutaj nie było już ratunku. Słuchaj, ja mam list tutaj gdzieś, który bardzo mnie zainteresował, bo to jest rodzaj definicji, tylko nie mogę teraz tego znaleźć. Bardzo dobra definicja. Właśnie, mam, znalazłem. Pani Kasia przysłała. Odnośnie nieprzyjemnych wypadków, ostatnio wywinęłam orła 3 razy w ciągu 1 dnia. No to jest dużo. Tak, ja wiem, jak to jest. Niestety. I wymyśliłem, że to będzie podprowadzenie pod utwór, który przygotowałem, który tytuł, gdybyśmy rozpatrywali niezależnie od naszego tematu, no to byłby to tytuł może i zoologiczny, a może i sportowy. Ale znowu ptak? Nie, ale zwierzątko. Tytuł brzmi mianowicie Who Rides the Tiger? Czyli kto dosiada tygrysa? I to jest ostrzeżenie. Kto dosiada tygrysa, może się spodziewać, że to się za dobrze nie skończy. Like it. Od razu odpowiem na pytanie, które tu przyszło pocztą. Kto to Woli? To z nowej płyty grupy Black Star Riders, czyli byłego Thin Lizzy jakby. Płyty, która mi się podoba, dodam. Aniu, może ci się przyda. Pan Maciek napisał. Tak. Definicję wypadku przy pracy. O! Jest to zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, pozostające w związku z pracą i powodujące uraz. Mhm. Jakbyś nie wiedziała. Czy to się łączy z swoją piosenką? Zupełnie nie. Aha, to... Ta sekunda ciszy to był czas, kiedy szukałam tego połączenia i nie znalazłam. Rozumiem. Ale piosenka ma słowo wypadek, to jest już trzecie słowo tekstu, więc wszystko się zgadza. A cały motyw przewodni utworu to jest, że wokalistka uwielbia żyć w stanie zagrożenia. Czyli jakby cały czas coś... To ona szuka guza. Cały czas, jakby jeździła na tym tygrysie bez przerwy. A taka to łagodna piosenka. These accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The little gets old and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. You see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel. How Artystka musiała być w bardzo złym stanie psychicznym, jak tworzyła to dzieło. Przeczuwałam, że to cierpienie będzie tutaj mocno odczuwalne. I to się przeniosło na mnie, niestety. Przygnębiony jestem tym utworem. Ale teraz to, co wybrałem, będzie dowodem na to, że kobieta jest w stanie stworzyć okropną piosenkę, a również i dobrą. I ta moja to jest ta dobra. A do tego na temat. Do tego jestem bardzo szczęśliwy, bo wykopałem tę płytę artystki, która na antenie Trójki też podejrzewam lata całe nie wystąpiła, chyba że ktoś przez przypadek ją gdzieś wygrzebał. Bobby Gentry. A piosenka na temat, bo mówimy o różnych wypadkach, piosenka natomiast jest o wzorowym pracowniku firmy ubezpieczeniowej, który jest potrzebny. O tak. Przecież w razie wypadku. Two men sitting in straight back chairs, feet propped up on the railing, sitting in front of the country store, discussing how the crops were failing. About that time a car drove by with the Ace Insurance bumper sticker. Well, that must be the man been courting a bell. He's something of a city slicker. You can tell just the way he's driving that car. Do you reckon he's going up to see a bell? You know her daddy went to Mabel this day, and her mama's been in Arkansas with her aunt and pa. Ain't nobody home that way. Now I don't mean nothing by what I say, but if you won't say it, I can. She ain't got no business alone with that ace insurance man. Why, there's just no telling what might happen. People ought to keep an eye on their kids. You remember about Addie McGinnis? Well, I'd like to kill her ma when she found out about it. Of course, I know it ain't none of my business, but, well, if it was me, if it was me, it might be too late and it would be a pity. Better call up the sheriff in Kowloon City and have the preacher organize a investigating committee to see what's going on. Yes, sir. And we better hurry. Tearing down the road in a pickup truck, Whit Begley out taking the lead, followed by a tractor and a half-lane mule, dust flying as it picked up speed. Faces beaming goodness in the jaws that hard, good people just doing what's right. And off in the distance was Abel's house, and there wasn't a soul in sight. Oh, I could have told you. Now the gravel was flying as it turned the bend and screeched to a grinding halt. They went through the fence into the flower bed and hit Paul's first prize hog in the head and left half a dozen mama's chickens for dead, but it wasn't nobody's fault. Oh, look at Harvey's prize hog. Committee bounded on the front porch to meet the enemy face to face. When Abel yelled at him through the screen door, y'all messed up my daddy's place. In her hand she waved the policy, said with the Mona Lisa grin, well, y'all timed that one just about right, 'cause the ace done struck again. Masz szansę, Aniu, się troszeczkę zrehabilitować po tym nudziarstwie, które było. Twój wybór. Teraz też będzie delikatnie. To są poważne sprawy, wypadki. A teraz śpiewa dziewczyna, która jest świadkiem wypadku swojego ukochanego. No jak ona ma być wesoła? Żwawa. Ale on wyszedł z tego jakoś? To wiemy z dalszej części płyty. Nie wyszedł z tego. Thank you. Dobrze, że mam budzik w telefonie, to jednak zapowiem coś. Kończymy audycję. Wypadek, proszę Państwa, tak, ale jeśli ma się 9 żyć, tak jak w tej piosence, to nie ma się czego bać. Do usłyszenia. I just keep a coming back. Oh yeah. I got 9 lives, I nearly lost them all. But each and every time I really had a ball. I got 9 lives, baby. I just keep a coming back. First time that it happened, well, how old was I to know? She loved me, then she left me. It was a long, long time ago. Numbers 8 and 7, where the Dubai rider wins. Don't hang around for me, baby, I'm coming back again. I got 9 lives, baby, I just keep a coming back. I got 9 lives, baby, I just keep a coming back. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Kupi, nie kupi, kupi, kochanie, nie kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupi!